एक और ह्रस्व इकारांत शब्द त्री संज्ञावाचक जो जो विशेष है उनको बता रहे हैं यहां, बाकी सब हरि शब्द के समान चलाना ह्रस्व इकारांतों को, लेकिन जिनमें कुछ विशेषताएं हैं उनको प्रमुख रूप से बताते हैं। त्री शब्द में क्या विशेषता है कि ये भी केवल नित्य बहुवचनांत है, त्री बोलता ही तीन, जब तीन अर्थ बोल ही रहा है तो एक वचन द्विवचन कैसे चलेगा। त्री शब्द का अर्थ ही तीन है, एक अर्थ तो है नहीं, एक अर्थ होता तो एक वचन चलाते हम, दो अर्थ होता तो द्विवचन चला देते हैं, एक और दो अर्थ इसे निकल ही नहीं सकता। अतएव त्री शब्द स्वतः स्व अर्थ के कारण से, अपना अर्थ के कारण से ही क्या हो गया, नित्य बहुवचनांत हो गया। इसलिए त्री शब्द नित्यम बहुवचनांत, हरि के समान चलेगा, एक षष्ठी का बहुवचन में अंतर पड़ेगा। त्रयः त्रीन त्रिविः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, यहां तक सीधा है ना। त्रय में क्या हुआ, जसी चस गुण, जैसे हरि में हारायः, त्री का त्रयः गुण और एचो यवायवा से अय आदेश हुआ, और त्रीन में त्रिदंशस प्रत्यय पुरुष समान दीर्घ सकार गौ तस्मात् छसो नपुंसी, त्रीन बना, जैसे हरिन बनता है, रामान बनता है, प्रक्रिया से वही। त्रिवी में त्रिदन भिष मिला दो सकार गुरु सर कर दिया त्रिवी ही, त्रिभ्य में त्रिदन भ्यस चतुर्थी और पंचमी, त्रिदन भ्यस सकार गुरु सर को मिला दिया त्रिभ्य, और कोई काम नहीं। त्रिदन आ यहां काम विशेष लगाना है, पहले आपने लगा दिया नुट हस्व अध्याप नुट कर दिया, त्रिधन नाम हो गया, त्रिधन नाम। अब यह नामी से दीर्घ होना प्राप्त था पहले, उसे बाल कर पहले सूत्र लगाएंगे त्रेष्ठ, दोनों का नंबर देखो, पहले लगेगा क्या रस्म अध्यापन, जो पहले त्रेष्ठ लगेगा रस्म अध्यापन को पहले लगाऊं कि त्रेष्ठ को पहले लगाऊं, सात एक चौवन है, परसूत्र हो गया ना, वेद परसूत्र हो गया, वेद वही होगा, पहले वही होगा, नुट पहले हो जाएगा, फिर नुट होने के बाद भी, क्योंकि ये कृताकृत प्रसंग है ना, ये आप नुट करो ना करो तो भी क्या हो जाएगा, त्रिकोत्रय, और त्रय आदेश करो ना करो नुट भी हो जाएगा, दोनों नित्य हो गए। इसीलिए दो नित्यों में जब लड़ाई होता है तो पर ही लेना पड़ेगा, प्रसिद्ध परम कार्य, तो पहले नुट होगा, तो त्रिधन नाम, और एक देश विकृत मान्य वत् से नाम को ही आम मान लेंगे और त्रि को त्रयादेश कर देंगे, क्योंकि जो नुट हुआ है वो आम का ही अवयव है ना, वो आम से अलग थोड़ी हो गया, इसलिए आम का ही अवयव होने से वह नाम भी आम ही है, अतएव आम के प्रति क्या होगा, त्रि को त्रयादेश, त्री शब्द त्रयादेश सियाद आमी, त्री शब्द के स्थान पर त्रय या अदंत आदेश होगा, कारांत त्रय आम के पर रहते, तो त्री को त्रय होगा, त्रयधन त्रिधन आम था, नुट हो गया त्रिधन नाम, और आदेश हो तो त्रयधन नाम, हम नामी से दीर्घ कर दीजिए त्रया नाम, अटको पांगु व्यवाये भी दंत नकार को मूर्धन्य नकार कर देना त्रयाणाम, कितना में क्या है रेफ, रेफ का निमित्त मान लीजिए, र के बाद में क्या है अ के बाद में या के बाद पूर्व आ, तीन वर्णों के व्यवधान है ना, र और न का पीछे तीन वर्ण है, और तीनों का तीनों अट में आता है, या नहीं, अ या आ तीनों अट में है, इस अट में व्यवधान होने पर रेफ और नकार को लेकर गणत करने में कोई दोष नहीं है, आपको पांग से दंत नकार को मूर्धन्य हो गया, त्रयाणाम बन गया, त्रिदं सुप है सप्तमी का बहुवचन, सुप का सु बचा त्रिदं सु, दंत सकार को आदि से प्रत्यय से मूर्धन्य कर दो, त्रिशु बन गया, त्रया त्रीन त्रिवी त्रिभ्य त्रिभ्य त्रयाणाम त्रिशु, संख्या नहीं चलेगा संबोधन नहीं चलेगा क्योंकि द्रव्यवाचक नहीं है। संख्या को अपने अभी और अभिमुख थोड़ी करोगे। स्वाभिमुख किसी चेतन पदार्थ पर किया जाता है, अचेतन जड़ पदार्थ अमूर्त पदार्थ को नहीं कर सकते। त्रिशब्दो संख्या वाचकत्वाद अमूर्त न तो मूर्त मूर्तत्व क्रियावत्व, जो मूर्त होता वही क्रियावान होता है, वही उधर मुख किया तो इधर मुख कर पाएगा, और संख्या तो मूर्त वस्तु है नहीं, तो उधर मुख करके इधर मुख कैसे करेगा संख्या। इसीलिए संख्यावाचक शब्दों का संबोधन नहीं होगा। और संख्यावाचक शब्द यदि रूढ़ करके प्रयोग कर दो द्रव्य में कि इसका नाम रख दे त्रि, तब तो रूप चलेगा। अब देखो ऐसे रूप बना रहे हैं जहां त्रि शब्द गौण हो जाता है और आदमी का नाम हो जाता है। गौणत्वेपि त्रयादेशस्य त्रि को त्रयादेश तभी कर दिया जाएगा जब वो अपना अर्थ को न रख रहा है और अन्य अर्थ का बोध करा रहा है, तब भी त्रि को त्रयादेश कर देना कर गौणत्वेपि। गौण मुख्य यह मुख्य कार्य संप्रत्येक नियम है। क्या नियम है? गौण मुख्य यह मुख्य कार्य संप्रत्यय नियम, उसका उल्लंघन यहां करते हैं भाष्यकार का। नहीं नहीं, उस नियम यहां लागू नहीं करना, यहां गौण होने पर भी त्रि को त्रय आदेश कर देना। गौण मुख्य यह मुख्य कार्य संप्रत्यय, गौण और मुख्य दोनों जगह कोई कार्य करना की प्रसक्ति हो जाए तब मुख्य में ही कार्य को करना चाहिए, गौण में कार्य नहीं करना चाहिए। ये इसका अर्थ। मुख्य का मतलब क्या? मुख्यतम नाम किम वाच्यत्वम अथवा अभिधा। अभिधा अर्थ या वाच्यार्थ, जो शब्द का अपना वाच्यार्थ है उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य। गौणत्वं च वाच्य भिन्नत्वं अथवा लक्ष्य लक्ष्यत्वं अथवा लक्ष्य। वाच्य से भिन्न जो होता है वो गौण हो गया, या लक्ष्यार्थ क्या हो गया? गौण हो गया। लक्ष्यार्थ का सूचक हो जाए तो उसको क्या हम कहते हैं? गौण कहते हैं। जैसे गंगायां घोषा बोल दिया, गंगा शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? वाच्य अर्थ प्रवाह, जल प्रवाह, यानी और उसका लक्ष्य अर्थ क्या है? गौण अर्थ तट, उसके संबंधी वस्तु, यानी उस तरह से यहां पर भी मुख्य मने वाच्यार्थ को लेना, अतः अभिधावृत्ति भी कहते हैं उसको, और गौण कहते हैं लक्ष्यावृत्ति। वृत्ति तीन प्रकार की, शब्द की वृत्ति, शब्द का अपने अर्थ में वृत्ति तीन प्रकार से मानी गई ना, अभिधावृत्ति, लक्ष्यावृत्ति और गौणी वृत्ति। मीमांसकों के हिसाब से न्यायकाली नहीं मानते, न्यायकाली दो ही मानते हैं, अभिधा और लक्षणा। अभिधावृत्ति लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति मीमांसक मानते हैं और व्यंग्यावृत्ति चौथी मानते हैं साहित्य लोग। चार प्रकार की शब्द की वृत्ति अपने अर्थ में मानी गई है। एक शब्द का चार अर्थ अधिक से अधिक ले सकते हो मर्जी से, चाहे यहां कहीं अभिधावृत्ति से प्रयोग कीजिए, चाहे लक्षणावृत्ति से प्रयोग कीजिए, चाहे गौणी वृत्ति से प्रयोग करें, चाहे व्यंग्यावृत्ति से प्रयोग कीजिएगा। और ये व्यंग्यावृत्ति बहुत कठिन है, गौणी वृत्ति पकड़ लोगे किस अर्थ में प्रयोग किया है, लक्षणावृत्ति तो और भी सरल है पकड़ने में किस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, इन व्यंग्यावृत्ति को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कबीरा ज्यादातर व्यंग्यावृत्ति प्रयोग करते हैं अपने साहित्य में, लिखते हैं चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौ मन तेल लगाए। नौ मन तेल का मतलब क्या है? 360 किलो तेल का मालिश किया। किसने? चींटी ने। आदमी ही कर सकते हैं लंबा चौड़ा शरीर वाला, चींटी चढ़े पहाड़ पर नौ मन तेल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर ऊंट बगल लटकाए। अच्छा, चींटी के पीठ पर हाथी चढ़ेगा और क्या चींटी अपने बगल में ऊंट को लटका सकता है? पूरी व्यंग्यावृत्ति है यहां, पूरा अध्यात्म वेदांत बोल रहे हैं, विशुद्ध वेदांत। चींटी चढ़े पहाड़ पर, आप चींटी हैं मुमुक्षु, चढ़ रहे हैं मोक्ष भी पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना चाह रहे हैं, परम पुरुषार्थ की ओर जा रहे हैं। पुरुषार्थी पहाड़ है, पहाड़ का चोटी में मोक्ष है, नीचे अर्थ काम और धर्म, इनको पार करके जाना चाह रहे हो मोक्ष तक। चींटी बना हुआ आप, नौ मन तेल लगाए, तो तेल लगा के क्या तो फिसलते हैं, नव द्वारे पूरे देही, नौ छिद्रों से फिसलते रहते हो, बार बार जगत में जाते हो, मोक्ष को भूल जाते हो। जैसे चींटी चढ़ता है फिसल के गिर जाता है, फिर चढ़ता है फिर गिरता है, ऐसे आप ही बार बार मोक्ष की ओर जाते हो, फिर जगत में आते, फिर मोक्ष की ओर जाते, फिर जगत में आते हो। और गिरने के लिए ये सब छेद बने हुए ना, नौ द्वार, उसको अगर नौ मन तेल लगाए, फिसलने के नौ रास्ते हैं इसका। और सजा क्या है? नम्रता होनी चाहिए। और उल्टा हाथी क्या है? अहंकार। हाथी चढ़े पीठ पर, सदा अहंकार खड़ा हुआ है, इसलिए खड़ा रहता है, दुनिया भर वासनाएं बगल में लटकाए चल रहा है, ऊंट लटकाए बगल लटकाए, वासनाओं को ऊंट कह दिया। हाथी को अहंकार, ये जीव का हाल है जो मोक्ष की यात्रा करने चल पड़ा है। बताओ वेदांत है या नहीं? व्यंग्यावृत्ति है साथ। समझने वाले समझते हैं, सभी थोड़े समझ पाएंगे ऐसे पद्यों का अर्थ, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते। तो चींटी चढ़े पहाड़ पर, नौ मन तेल लगाए, हाथी चढ़े पीठ पर, ऊंट बगल लटका है। कबीर वाणी। खैर चलिए, अभी गौण के एक दृष्टांत दे रहा हूं। देखिए, गौणत्वे भी प्रियत्रयाणाम त्रिको त्रय आदेश होता है। प्रियत्रयाणाम प्रिया तीसरा प्रिया यस्य स प्रियत्री शब्दना, तीन औरतें प्रिय है जिसको, ऐसे आदमी का नाम प्रियत्री। कौन गाये? दशरथ। दशरथ का एक नाम है प्रियत्री, क्योंकि तीन पत्नियां थी और तीनों उसके लिए प्रिय थी। प्रिय है तीन औरतें जिसका, ऐसे आदमी को कहते हैं प्रियत्री। यानी कि त्रि शब्द का अपना अर्थ नहीं रह गया, यह अब आदमी का नाम हो गया, पूरा क्या हो गया? नाम हो गया। उस नामवाचक प्रियत्री शब्द में जो त्रि दिखाई दे रहा है, वह त्रि शब्द का अपना अर्थ अब नहीं रहा, इसे हम क्या कहेंगे? गौण हो गया, वह अर्थ गौण है। संख्यार्थ अन्यार्थ में छिप गया, अन्यार्थ क्या हो गया? दशरथ एक आदमी विशेष हो गया, उसमें तीन संख्यार्थ छिपा हुआ है। यदि जो विग्रह वाक्य कर रहा हूं, यहां पर तीसरा करके तीन अर्थ संख्यावाचक ही है, ये संख्यार्थ विद्यमान है, लेकिन वह संख्यार्थ छिप जाता है जब समास कर देते हो यस्य स करके। जब अन्य पदार्थ में ले जाते हो तब अपना जो शब्द अपना अर्थ क्या हो गया? वो गौण हो गया, और अन्य जो वस्तु था वो मुख्य हो गया। इसे त्रिशब्द का इस हिस्से में अपना कोई अर्थ यहां प्रिय त्रिशब्द में अपना अर्थ नहीं रहा, अतएव संख्यावाचक नहीं होने पर भी, गौण होने पर भी स्त्री को त्रय आदेश करो, ये भाष्यकार बोलते हैं। क्योंकि सूत्र हमेशा क्या है? स्व अपना अर्थ में ही लगाना चाहिए, किसी अन्य अर्थ में प्रयोग हो जाए तो वहां नहीं लगाना चाहिए। त्रि शब्द को त्रय आदेश होता है कब? जब त्रि शब्द संख्यावाचक होगा तो, यही सामान्य नियम है। लेकिन अब हमने क्या किया यहां भाष्यकार के वचन की वजह से, त्रिशब्द संख्या वाचकत्व को त्याग दिया है, अन्य अर्थ में चला गया है, अपना अर्थ को गौण कर लिया है, फिर भी हम यात्री को त्रय आदेश कर देंगे। प्रिय त्रयाणाम रूपने को त्रय आदेश हुआ तो प्रिय त्रयाणाम षष्टि का बहुवचन में बनेगा। और याद रखिए प्रिय त्रिशब्द का शेष रूप हरि के समान चलेगा, एक वचन भी चलेगा, द्विवचन भी चलेगा, बहुवचन भी चलेगा, संबोधन भी होगा। हे प्रियत्री दशरथ को पुकार सकते हो, हे प्रियत्री, हे प्रियत्रे संबोधन में त्री को गुण हो गया ना, रस से गुण, हे प्रियत्रे, हे प्रियत्री, हे प्रियत्रय, प्रियत्री, प्रियत्री, प्रियत्रय, प्रियत्रिम, प्रियत्री, प्रियत्रीन, प्रियत्रिणा, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभिः, प्रियत्रय गुणों का आदेश, प्रियत्रये, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्रिभ्याम, प्रियत्रिभ्यः, प्रियत्रेः, प्रियत्रयः, त्रयः इवेंशियन, प्रियत्रयाणाम, प्रियत्रौ, प्रियत्रयोः, प्रियत्रिषु। क्योंकि व्यक्ति का नाम हो गया संख्या वाचक तो उसका नहीं रह गया, गौण हो गया है, आते एक वचन द्विवचन बहुवचन सभी में रूप चलता है, यह यहाँ त्रिशब्द की विशेषता हो गया। और आप एक और इकारांत ला रहे हैं द्विशब्द, इसका सर्वनाम संज्ञा है ना, द्विशब्द का सर्वनाम संज्ञा है, एक द्वि भवतु किम ऐसे लिया है ना, तो द्विशब्द का सर्वाधिकरण में सर्वनाम संज्ञा रहेगा, लेकिन सर्वनाम संज्ञा का फल तो द्विवचन में है नहीं, है ना। सर्वनाम संज्ञा का फल कहाँ है, जैसा शि प्रतिमा का बहुवचन, सर्वनामना अस्मय चतुर्थी का एक वचन है नहीं, गसिंग ज्योस्मा पंचमी और सप्तमी का एक वचन, आम सर्वनाम षष्ठी का बहुवचन, द्विवचन में तो कहीं कोई लाभ ही नहीं सर्वनाम संज्ञा का। फिर सर्वनाम संज्ञा क्यों कर रहे हो इसका, है तस्य पाठो अकजर्दः आया है ना, पहले उभय शब्द भी कैसा था, नित्य द्विवचनांत था, फिर उसका पाठ क्यों किया, अकच प्रत्यय करने, अकच प्रत्यय कौन सूत्र करता है, अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते है, अव्ययों से और सर्वनाम संजक शब्दों से अकच प्रत्यय होता है, और वह अकच प्रत्यय पर में नहीं होता, इस शब्द का टी भाग के पूर्व में बैठता है, बताया था ना, उभकौ शब्द में द्वि है, द्वि का टी संज्ञा किसको होगा, द्वि में ई को होगा, ई के पूर्व में अकच बचेगा, द्वकी बनेगा प्रातिपदी, फिर कार्य बनेंगे द्वकौ इत्यादि बनेगा, उसके लिए लाभ। अब देखिए द्वि शब्द से रूप बनाना है, इसमें और विशेष कार्य बहुत सारा होना है, यहां द्वि शब्द से नित्य द्विवचनांत है, द्वि शब्द स्वयं संख्या वाचक है, द्वित्व का वाचक होने से द्विवचन ही रूप चलेगा, एक वचन और बहुवचन नहीं चलेगा, तो द्विधन औ आ गया, ये कोई अन्य चीज है, यह होना प्राप्त हुआ, उसे बात दिया प्रथम यो पूर्व सवर्ण, उसको भी बात करके प्राप्त हो रहा है, होगा प्राप्त नहीं होगा, यदादी नाम, तदादी नाम, तदादी नाम षष्टि का बहुवचन है और अह प्रथमा का एक वचन है, दो पदों से युक्त सूत्र है, तदादी नाम षष्टि का बहुवचन है और अह प्रथमा का एक वचन है, तदादी गण में एक अंतर्गण है, सर्वादि गण का अंतर्गण कहते हैं इसको, एक गण के अंदर में रहने वाले कुछ शब्दों को लेकर कोई विशेष कार्य कर, क्या कहेगा, अंतर्गणीय कार्य है ना, कि सर्वाधि में आप देखोगे ना त्यत भी है, त्यत से लेकर द्वि तक छोटा और गण बना लिया इन्होंने, एक सर्वाधि गण था उसके अंदर एक छोटा और एक गण बन गया त्यदादि गण, उन त्यदादि शब्दों को क्या होता है, एशाम अकार आदेश, इनको अकार आदेश कर देना, कब विभक्त हो, अजादी हलादी सभी विभक्तियों के प्रति कर देना, केवल विभक्त हो पर एक कर दिया, चाहे अजादी हो चाहे हलादी हो, मैंने पूरा 21 प्रत्यय के प्रत्यय, यहां तो केवल आपको साथ होना है, नीति द्वेषणांत साथ जगह होना है, संबोधन होगा नहीं। ऐसा मकार विभक्त हो, इन केदादि गणे पड़े शब्दों को अकार आदेश कहां होगा, अलोन्त्य से हमेशा अंत में कर देना है ना। तो केदादि नामा से क्या होगा, द्वी का ई को अ हो गया, द्वधन औ हो जाएगा, द्वधन औ। ये जो तेदादी गण में है ना, ये कहां तक होगा तेदादी, चत से शुरू कर दूं और सीधा अंत तक ले जाऊं, कहते नहीं नहीं अंत तक नहीं ले जाना, सर्वादि गण के अंत में क्या है, बहुत किम, वहां तक नहीं जाना, तो कहां तक जाओ, तो द्विपर्यंता नाम में वेष्टि ही, द्विपर्यंता नाम में वो इष्टि ही, द्वि तक के लेना, तद एतद आदस है कि नहीं, एक द्वि बस इतना लेना, उसे आगे नहीं जाना, इसमें दसवा सब आ गया इस बीच में, नहीं इदम आएगा, इदम आएगा, इसमें दसवा नहीं आएगा, इदम आ जाएगा इसमें दसवा नहीं आएगा, इदम छोड़ दिया था। उत्तरे को ही क्या क्या होता है, अकार अंतादिश होता है विभक्तियों के प्रति, युष्मद अस्मद भवतु किम, ये चार छूट जाएगा अंत में, युष्मद अस्मद भवतु किम, ये चार को छोड़ देना अंत में और तत् से शुरू कर देना, द्विपर्यंत को ही तेदादि गण कहते हैं, अंतर्गण कहते हैं। तो तेदादि अंतर्गण में तो अलौंत्य से लगा करके क्या कर दिया आपने, अंत में इकार के स्थान पर आदेश कर दिया, ई को अ हो गया, द्व धन औ, द्व धन औ। तो कहते हैं प्रथम पुरुष कहते तो कोई बात तुम कर लो, बाद फिर भी मैं कर लूंगा, दोबारा आएगा वो करने को, ये तो पहले से ही है ना, द्वि शब्द ही है क्या, तदादि नाम ये सूत्र ई को आ कर रहा है, ये तो पहले से ही है प्रातिपदिक में, जैसे हरि में ही था ना, वैसे द्वि में भी तो पहले से ही है, वो तो प्रातिपदिक अपना स्वरूप में, द्वि क्या है शब्द ही है ना अपने आप में, उसका की प्रातिपदिक संज्ञा किया आपने, प्रथमा का द्वेचन विवक्षा में अप्रत्यय लाया है, द्विधन विस अवस्था में एक प्राप्त हुआ, उसे बाद प्रतिपुरुष उसको बाद करता नाम आ गया। तो अलोन्दिस के साथ से द्वि कही को अ करके द्वादन औ हो गया, जब द्वादन औ हो गया तब अवस्था में क्या होता है, पूरा सब प्राप्ति बताओ, आद गुण पहले प्राप्त हुआ है कि नहीं, उसे बाध्यता है वृद्धिरेची, उसको रोकता है प्रत्यय पुरुष वर्णहा, उसको बाध्यता है नादिची, फिर वापस लौटा वृद्धिरेची से वृद्धि हो गया, ये प्रक्रिया है ना रामाओं में जैसे किया था, जैसे आप रामाओं में करते हैं, अभी तो रामाओं जैसे दिख रहा है ना, ये अदंत हो गया, ये अभी वाओ है, अदंत से प्रमेय मिल गया, राम अदनव जैसे स्थिति है, सर वही प्रक्रिया लगाओ, आठ गुण से गुण प्राप्त हुआ, वृद्धिरेक्षा उसे बात करके उसे रोकता है प्रतिपुरुषण, उस प्रतिपुरुषण के लेकिन बात किया नादिच ने, अरे वापस लौट गया वृद्धिरेची और वृद्धि कर दिया, रूपना गौ, वृद्धि कैसे होगा, वृद्धिराधिक सूत्र लाना पड़ेगा, तप्र सत्कार से लाना पड़ेगा, स्थानांतरतम लाना पड़ेगा, इन तीन संज्ञा परिभाषा नियम सूत्रों की सहायता से वृद्धिरेची वृद्धि करेगा, अकार और अवकार नया अवकार बैठ गया, गौ यह रूप सिद्ध हो गया। आप उसको सुप्त निर्मल से पद संज्ञा कर दोगे तो प्रथमा के द्विवचनांत पद की सिद्धि हो गई, द्वौ। द्वितीय का द्विवचन में भी ऐसे ही होगा द्वौ, इसे दो नंबर दे दिया द्वौ द्वौ, और आगे द्वाभ्याम के तीन नंबर ले दिया, मैंने पुरुत नहीं करना वहां पे, तीन नंबर देकर ऐसे तीन नंबर लेके आज पुरुत कर दो द्वाभ्याम, ऐसा नहीं है, तीन नंबर का मतलब तीन बार बोलना, कौन सा तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों में समान रूप बनता है, आगे तीन नंबर लिख दिया द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम। और द्वयो द्वयो वहां भी यही लगेगा, तृतीयाम द्विधन ओस, द्विधन ओस सभी जगह लगा है, द्वाभ्याम में भी लगा, द्वि को पहले द्व कर दो फिर उसके बाद में कौन सूत्र लगता है, सुपिचा सुपिचा से दीर्घ हो जाएगा, यहाँ तो सुपी में दीर्घ जमाई दर्जा नहीं है ना, वो सुपिचा से दीर्घ हो जाता है द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्विधन ओर भ्याम द्विधन भ्याम, यही प्रक्रिया से यहाँ एक पॉइंट चिन्ह प्राप्त होगा। ये सब कुछ भी नहीं, केवल से त्याग नाम इको अ कर दे द्वाधन भ्याम सुपिचा लगा दो द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्विधन ओस तब को एक पॉइंट चिन्ह प्राप्त हुआ, उसे बात करके तैयार नाम सीधे लगा दो द्वि की को आओगे द्वाधन ओस द्वाधन ओस, उस स्थिति में आदगुण प्राप्त हुआ, उसे बाध्य वृद्धिरेची उसको भी बाध्य देता है ओसी च। क्या सूत्र है ओसी च, राम ने किया ना राम ने ओसी च, वो क्या करेगा द्व के अ को एक कर देगा द्वेधन ओस द्वेधन ओस, इस स्थिति में क्या करोगे यथा संख्यम समान और ये चो यवाया लगा करके आई कर दोगे द्वयोस सकार गुरुत्व सर कर दोगे तो द्वयो हो ये रूप बन जाएगा। यह प्रक्रिया दे सप्तमी में भी इसी प्रकार से वचन में द्वयो इसे द्वौ द्वौ द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वयो हो द्वयो हो ये द्विशब्द का रूप बन गए। इस प्रकार से ह्रस्व इकारांतों की प्रक्रिया समाप्त हो जाता है पुल्लिंग में, दीर्घ इकारांत उनकी प्रक्रिया आरंभ कर रहे हैं, सबसे पहले सूर्य भगवान को ले रहे हैं, पाति लोकमिति पपीहि, पाति लोकमिति पपीहि जो इन समस्त लोकों को अपने प्रचंड प्रकाश के द्वारा है कि नहीं ताप के द्वारा संरक्षण संपोषण संशोषण के द्वारा रक्षा करता है उस परमात्मा का नाम पपीहि। सब कुछ कर रहा है ना, वो आपको सुखाता भी है संशोषण भी कर रहा है, ना करे तो बारिश कैसे करेगा बाद में, आठ महीना ऐसे करते संशोषण होता है चार महीना बरसाता है, तो संपोषण संतोषण भी करता है संशोषण भी करता है ऐसे सूर्य भगवान है, इसलिए पाति रक्षति इति पपीहि समस्त लोगों की रक्षा करने वाला करना पपीहि दीर्घकारांत है शूलाया रुत विसर्ग हो गया प्रथमा का एक वचन और कोई काम नहीं है पपीहि पपीधन औ पपीधन औ पपीधन औ है। इस अवस्था में क्या हो रहा है इक्वेंशियन प्राप्त हुआ उसको बांधने के लिए आया कौन प्रथम पुरुष वर्ण उसको रोक दिया दूसरे ने दीर्घाज सीच ने कि पपी शब्द दीर्घ है ना दीर्घांश से पर में प्राप्त पुरुष दीर्घ को निषेध कर दिया, निषेध कर देने से वापस लौट आया इको यणची देवदत्त हंत्री हकन न्याय से वापस लौट आया इको यणची प्राप्त हुआ इको यणची पहले उसे रोक रहा था प्रथम यो पुरुष वर्ण उसको भगा दिया कौन दीर्घाजसीच दीर्घाजसीच इसने भगा दी, भगा दिया तो क्या होगा वापस इको यणची लौट आया वयन कर दिया पप्यौ रुक क्या बनेगा पप्यौ पपी ही पप्यौ जिसमें भी वही रोकेगा सूत्रीकरण दीर्घा जसी च बोल जिसमें भी वो रोक देगा प्रतिपुरुषवर्ण को अदेव वहां भी यण हो जाएगा पप्य पपी ही पप्यौ पप्य हे पपी ही संबोधन हे पप्यौ हे पप्या क्योंकि यहां संबोधन में सुख अलोप नहीं होगा क्योंकि ह्रस्व नहीं है यहाँ एंग भी नहीं है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है एंगंतो हस्वांत हो तब भी संबंधी का सु का लोप होता है, और एंगंत भी नहीं हस्वांत भी नहीं है, दीर्घ है, अतः सु का लोप नहीं हुआ, किंतु रुक्त विसर्ग हो गया। हे पपी ही ये रूप बना, हे पप्यौ पूर्वत कार्य औ में जश्न पूर्वक, हे पप्या पपीद नाम में इक्वेंट आया प्रतिपूर्ण संदीर्घ को सुर को बात दिया, उसको भी भगा देता है दीर्घा जैसी इच्छा, उसको भी भगा करके आया अमी पूर्व। जब पुनः इक्वेंट लौटता है तो इक्वेंट को कौन रोकता है, अमी पूर्व पूर्व पे गाजिश कर दिया, पपीम ये रूप बन गया। पप्यौ द्विवचन में तो वैसे रहेगा द्वितीय का, द्विवचन में इकोयंची कर दो, क्योंकि पर्दे पुरुषों ने इकोयंची को बाद में आया, उसको दीर्घा जिसचन ने बाध दिया, तो लौट करके इकोयंची ने यण कर दिया, तो पप्यौ और शस में पपीन मरेगा। प्रत्येक पुरुषों से इक्वेंसी को बाद करके प्रत्येक पुरुषों पुरुषों दीर्घ कर दिया, दीर्घ करने के बाद तस्मात छसो नहपुंसी ने उसको दंत नकार करके सकार को, तो पपीन बना पपीन, तो पपीन पप्यौ पपीन। तृतीया में पपीदन ता, पपीधन ता, ता का बच गया आ, पपीधन आ, स्थिति में क्या करोगे, इकोयण किसी यण कर दो, कोई काम नहीं है, क्योंकि रस विकारांत होता तो घी संज्ञा होता, यदि पपी शब्द बनने के पूर्व स्त्रीलिंग होता तो प्रथम लिंग ग्रहण क्या नदी संज्ञा हो जाता ना, पहला स्त्रीलिंग बाद पुलिंग बना हुआ शब्दों में से नहीं है, और अपने आप पे रस विकारांत भी नहीं है, अतएव इस पपी शब्द को क्या करेंगे हम, इको यण कर देंगे, पप्या पप्या इको यणची कर दिया पप्या। पपीदन भ्याम में कोई काम नहीं है, मिला दो पपी भ्याम, पपी भी में भी कोई काम नहीं, रुत्व सर कर देना सकार को पपी भी। चतुर्थी में पपीदन ए, पपीधन ए इको यणची से यण कर दो, पप्ये पप्ये पपीभ्याम पपीभ्यः, पपीभ्य में भैंस के सकार गुरु तुसर करने के अलावा और कोई काम नहीं है, पपीभ्यः पपीभ्यः। और पंचमी का एक वचन पपीदन गस, गसी का अस, पपीदन अस इक्वेंट से या पप्यस सकार ऋतुसर्ग पप्यः पप्यः पपीभ्याम पपीभ्यः। पपीधन गस षष्टी का एक वचन, षष्टी का एक वचन गस, गस का बच गया अस, वहां भी क्वेट चीज यण करोगे पप्य पप्यसर करो पप्य। षष्टी का द्विवचन पपीधन ओस, पपीधन ओस, ओस प्रगत एक वचन सियाण पप्योस सकार ऋतुसर्ग पप्य। पपीधन आम आया, पपीधन आम, यहां भी रस्व नहीं है ना, ये ह्रस्व नद्यापोनुट ह्रस्वांत हो नद्यंत हो आबंध हो तो नुट होता है, ये न तो ह्रस्वांत है न तो नद्यंत है न आबंध है, ये क्या गीप गीस गिम कुछ भी नहीं हुआ कि नदी संज्ञा कर सको आप, ये ना यूज ख्या नदी नदी संज्ञा करने वाला सूत्र आगे आ रहा है, इसके बाद उसमें जाने वाले हैं हम लोग, यूज ख्या नदी, तो इसलिए क्या हो गया इक्वेंशियन कर दोगे आप, पप्याम पप्याम पपीदन गी गी का ई पपीदन ई इक्वेंशियन प्राप्त हो उसको बाध्य अकह सवर्णे दीर्घ गौतु सवर्ण दीर्घ, पुस्तक में से क्या लिख रहे हैं गौतु सवर्ण दीर्घ, गौ मने सप्तमी का द्वैकवचन गी के पर रहते हुए अकह सवर्ण दीर्घ से दीर्घ एकादश हो जाएगा तो पपी बन जाएगा। पपीदन सप्तमी का द्विवचन पूर्व यण करो सकार ऋतुसर्ग पप्याः। पपीदन सुप, पपीदन सुप, सुप का बच गया सु, पपीदन सु आदेश प्रत्यय सकार का मूर्ध निष्कार कर दिया पपीशु। इस प्रकार से पपी शब्द का रूप बन गया, चलाइए पपी ही पप्यौ पप्यः, पपीम पप्यौ पपीम पप्या पपीभ्याम पपीभि पप्ये पपीभ्याम पपीभ्या पप्यः पपीभ्याम पपीभ्या पप्यः पप्यौ पप्याम पपी पप्यः पपीशो हे पपीहि हे पप्यौ हे पप्यः एवं इसी प्रकार से वात प्रम्यादयः वात प्रमीय वातम प्रमीयते इति वात प्रमीश बनता है। कौन है वो वात प्रमी? किसको कहते हैं वात प्रमी? वायु की वेग किसे भी ज्यादा वेग से भाग कर नाप देने वाला कौन है वो? कंगारू। कंगारू एक पशु होता है ना, पेट बच्चा को लेके भी दौड़ देता है बड़े तेजी से, और कुछ लोग जो उसको कंगारू को देखे ही नहीं वो कहते हिरण, उनको तेज भागते हैं ना हिरण ले लेते हैं है? हाँ कोई हिरण भी देता है, हिरण से भी तेज वायु के समान वेग में लगभग भागने वाला कंगारू पशु होता है जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा होता है। भारत नमूने के लिए दो चार रखे गए हैं इधर उधर है, पशु संग्रहालय में जू में मिलेगा देखने को। अच्छा उसको होते वात प्रमी, उसका विरूप चलाइए पपी के समान चल गए, एवं कह दिया ना सब चयना जैसे पपी में हुआ वैसे ही कर देना है। वात प्रमी ही वात प्रम्यो वात प्रम्य वात प्रम्यम वात प्रमी वात प्रम्यम नहीं बना देना, कोई चयन नहीं कर देना। वात प्रमीम वात प्रम्यो वात प्रमीम वात प्रम्या ज्ञान होगा, वात प्रमीभ्याम वात प्रमीभि वात प्रम्ये वात प्रमीभ्याम वात प्रमीभ्या वात प्रम्यः वात प्रमीभ्याम वात प्रमीभ्यः वात प्रम्यः वात प्रम्योः वात प्रम्याम वात प्रमी वात प्रम्योः वात प्रमीषु हे वात प्रमीः हे वात प्रम्यौ हे वात प्रम्यः। आप एक ऐसा शब्द ले रहे हैं पहला वह स्त्रीलिंग में था, बाद में वह शब्द समास के कारण से पुल्लिंग में प्रयोग हो गया, जैसा भी आपने पहले देखा त्रि शब्द समास प्रयोग होने पर अन्य अर्थ वाला हो गया। प्रिय तीन स्त्रियां, जिसका तीन स्त्रियां बोला और उसे निकला कौन? आदमी दशरथ है ना, तीन स्त्रियां प्रिय है जिसका, ऐसा अन्य पदार्थ करते ही वो पुल्लिंग में चला गया। दूसरे यहां पर भव्य श्रेयस्य यस सब बहुश्रेयसी, कल्याण को चाहने वाली अनेक स्त्रियां हैं जिस पुरुष का, उस पुरुष को कहते हैं बहुश्रेयसी। कौन था ये? भगवान श्री कृष्ण। सारे गोकुल सारा का सारा वृंदावन की स्त्रियां कृष्ण का हमेशा कल्याण चाहती, कुछ भी हो जाए तो कोई झाड़ू मारे उसको उतारते थे कि भूत प्रेत लग गया हो इसका, नहीं कोई कुछ कर रहा है, कोई मृत से उतार रहा है, झाड़ रहा है कोई मंत्र से है? जब जब कोई असुर अटैक हुआ सारी स्त्रियां अनेक प्रकार से अपनी अपनी जैसी बुद्धि है वैसी भगवान कृष्ण की कल्याण को चाहते हुए व्यवहार करती है कि नहीं, है ना पुराण में प्रसिद्धि भव्य श्रेयस्यो यस्य सा बहुश्रेयसी, बहुत है कल्याण को चाहने वाली स्त्रियां जिस पुरुष का, उस पुरुष को कहते हैं बहुश्रेयसी। देखो श्रेयस्य स्त्रीलिंग वाला शब्द था, स्त्रियां हैं शब्दार्थ में स्त्रियां हैं, लक्ष्यार्थ हो गया पुरुष, इसलिए यह शब्द चलेगा पुल्लिंग में भले शब्द है स्त्रीलिंग वाला, इन चलेगा वो रूप पुल्लिंग में क्योंकि इसका समास करने पर अर्थ पुरुष अर्थ निकल गया, अन्यार्थ हो गया, बहुव्रीहि समास बोलते हैं इसको, अन्य पदार्थ प्रदानो बहुव्रीहि। अच्छा इस शब्द का हमें नदी संज्ञा करना है, इस शब्द का हमें नदी संज्ञा करना है क्योंकि श्रेयसी जो शब्द बना है वह गीप होकर के बना है। श्रेयसी शब्द यसन प्रत्यांत है, श्रेयस श्र था यस है प्रत्यय, यसुन में नकार उच्चारण नकार की संज्ञा हो गया, ऊ की संज्ञा हो गया, ऊ की संज्ञा क्या हो गई, उगित हो गया। इसलिए श्रेयस शब्द बिना लिंग वाला था, उसको आपने क्या कर दिया, उगित से गीत कर दिया, तो शब्द बना स्त्रीलिंग में श्रेयसी। पुल्लिंग में क्या होता है, श्रेयान श्रेयांसौ श्रेयांसः श्रेयांसम श्रेयांसौ श्रेयसः इत्यादि रूप चलता है। नपुंसकलिंग में श्रेय श्रेयसी श्रेयांसी, स्त्रीलिंग में श्रेयसी श्रेयस्यौ श्रेयस्यः गौरीवत्। तीनों लिंगों में चलता है श्रेयस शब्द। श्रेयस शब्द क्या है, त्रिलिंगा है, तीनों लिंगों में चलने वाला शब्द। प्रशंसा अर्थ में होता है, कल्याण को चाहना अर्थ में होता है, बहुत कल्याण वाली स्त्री ऐसा सीधे भी अर्थ कर सकते हैं, बहुत कल्याण वाली स्त्रियां हैं जिसका, ऐसे आदमी का नाम बहुत श्रेयसी। सब धनवान औरतें हैं जिसके पास, सारे धनवान औरत चेले हैं, सेठानी लोग, ऐसा महात्मा वो श्रेयसी। अब यज्ञ प्रत्यय दिखा दिया कि निज संज्ञा करने में आपको सुविधा होगी, कैसे बनाया श्रेयसी शब्द दिखाया। अब सूत्र पढ़िए, यू स्थ्याख्यौ नदी, यू स्थ्याख्यौ नदी, यू स्थ्याख्यौ नदी, यू स्थ्याख्यौ नदी, यू प्रथमा का द्विवचन, स्थ्याख्यौ प्रथमा का द्विवचन और नदी प्रथमा का एक वचन का रूप है। प्रथमा द्विवचन, प्रथमा द्विवचन, प्रथमा एक वचन, ऐसे तीन पदों से स्त्री। ईदूदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः, ईदूदंतौ नित्य स्त्रीलिंगौ नदी संज्ञौ स्तः। दीर्घ ईकारांत रूकारांत जो नित्य ही स्त्रीलिंग में प्रयुक्त वे विचारी न हो, द्विलिंग त्रिलिंग वाले शब्द होंगे लेना, नित्य स्त्रीलिंग में जब गीत कर दोगे तो नित्य स्त्रीलिंग वाला हो गया वो, नित्य स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो ऐसा जो दीर्घ कारांत है दीर्घ कारांत है उन शब्दों को अब क्या करेंगे, नदी या नाम रखेंगे, नदी नाम रख दिया उसका, नाम रख दिया है नदी। दीर्घ कारांत रोकारांत शब्द जो कि स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले हैं उनका नाम नदी रख। कि नदी कैसा होती है, चंचला चपला माया चंचला होती है, और जितने भी दीर्घ कारांत उकारांत स्त्रीलिंग वाले शब्द स्त्री बोधक शब्द है वो भी चंचल होते हैं, चांचल्यता प्रधान है। इन उसके गुणों को भी भगवान श्री कृष्ण ने गिनाया है, स्त्री में अनेक गुण होते हैं, नहीं गिनाया है ना इस जगह पर, क्षमा धृति ये सब गुण स्त्री में। दसवें अध्याय में शायद दसवें में विभूतियों में जहां गिनाया दसवें में संक्षेप में उसी में बताया स्त्री में ये सब मेरे विभूतियां हैं बोलते, तो गुण भी है दोष भी है, त्रिगुणात्मक जगत है। लेकिन जबरदस्ती स्त्री में रहना दोष को जो है उजागर कर दिया ज्यादा सापेक्ष आपेक्ष दृष्टिकोण से, इसलिए इनका नाम ही रख दिया स्त्रीवाचक शब्दों को नदी नाम रख दिया। लेकिन यहां तो स्त्रीलिंग वाला है नहीं ना, बहुश्रेयसी शब्द वर्तमान में जो प्रयोग में आया हुआ यहां ये कैसा ये नित्य स्त्रीलिंग वाला नहीं रहा, ये तो जो है पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग में तो है नहीं है। अभी समास करने के बाद में यह शब्द पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा है तो नित्य स्त्रीलिंग का रह गया, फिर यतएव इसको नदी संज्ञा नहीं हो सकता है। ऐसे जब कहा तो वार्तिककार कहते प्रथम लिंग ग्रहणंच, प्रथम लिंग ग्रहणंच, जो शब्द समास करने से पहले जिस लिंग में प्रयुक्त था, जो शब्द समास करने से पहले जिस लिंग में प्रयुक्त था, पुलिंग में प्रयुक्त था या स्त्रीलिंग में था या नपुंसक, जिस लिंग में भी था, समास करने के बाद भी वही लिंग को किसी कार्य विशेष के प्रति आप ग्रहण कर सकते हैं, कर सकते हैं। ग्रहणम च, ग्रहण करो, ग्रहणम ना नहीं बोल रहे हैं, ग्रहणम च। जो शब्द पहले अर्थात समास होने से प्रथम कर दिया, पहले प्रथम ने समास से पूर्व, पहले का मतलब समास से पूर्व, समास करने से पहले क्या था यहां पर श्रेष्ठी शब्द, स्त्रीलिंग था कि नहीं था, भले बाद पुलिंग हो गया, लेकिन समास करने से पहले जो श्रेष्ठी शब्द है वो कैसा था, स्त्रीलिंग में था। उसे गौण बन जाने पर भी अब पुलिंग में जो प्रयोग आ रहा है समासन के बाद, तब क्या हो गया, वो गौण हो गया है। गौण होने पर भी उसका नदी संज्ञा जरूर होगा, ये स्वार्थी का। समास के पूर्व में यदि वह नित्य स्त्रीलिंग वाला शब्द था तो समास के पश्चात उसका नित्य स्त्रीलिंगत छिप गया, गौण हो गया हो, तो भी उस शब्द का नदी संज्ञा करना चाहिए। अतएव बहुश्रेष्ठ शब्द का क्या हो जाएगा, नदी संज्ञा हो गया, इसका नदी संज्ञा हो, नदी और प्रथम लिंग ग्रहण च। इस वार्तिक की सहायता से इस तरह के नदी करेगा, बिना वार्तिक का केवल सूत्र से नहीं हो सकता। सूत्र तो नित्य स्त्रीलिंग वालों को करता है, वार्तिक ने कहा समाज से पूर्व में जो नित्य स्त्रीलिंग था, समाज के पश्चात नपुंसक में चला गया हो या तो पुलिंग में चला गया हो, तो भी स्त्रीलिंग वाले शब्द को क्या करना, नदी संज्ञा जरूर करना है। अतएव बहुश्रेष्ठ शब्द का नदी संज्ञा हो गया, बहुश्रेष्ठ शब्द का नदी संज्ञा हो गया। स्वयं लिख रहे, देखिए पूर्वम स्त्राख्य उपसर्जनत्वेपि नदीत्व वक्तव्यम इत्यर्थः, वार्तिक का अर्थ स्वयं लिख रहे हैं कि क्या पूर्वम, पूर्व मने समास पूर्व काले, स्त्राख्य स्त्रीलिंग वाला स्त्रीवाचक जो शब्द था वर्तमान में उपसर्जनत्वेपि माने गौणत्वेपि नदीत्वं वक्तव्यम, उस शब्द का नदी संज्ञा अवश्य कहनी चाहिए इत्यर्थः। अतएव नदी संज्ञा हो गया, नदी संज्ञा होने का फल क्या मिलेगा, प्रथमा के एक वचन का रूप तो वही विग्रह वाक्य में बना दिया, सुआया ऋतु सर्ग हो गया, बहुश्रेयसी ही ये बन जाएगा है कि नहीं, पता नहीं बनेगा। हाँ। अब हम संबोधन में ये करने जा रहे हैं, हे बहुश्रेयसी धन स, हे बहुश्रेयसी धन स, प्रथमा का एक वचन पहले बना लो, उसमें तो सीधा साधा है बहुश्रेयसी धन सु, तभी संबोधन के सु लाएंगे ना, प्रथमा के वचन बहुश्रेयसी धन सु, इसी के आधार पर क्या होगा, वहां पर न संज्ञा रहेगी, न संज्ञा रहेगी तो हलग्याभ्यो दीर्घा सुषुप्तम हल, हलग्याभ्यो दीर्घा सुषुप्तम हल, घी है या नहीं, गिप किस गिन का घी है, इसे पर मैं सु का लोप कर, तो क्या बनेगा बहुश्रेयसी, सी विसर्ग नहीं करने का, बहुश्रेयसी सकार का लोप हो जाएगा, हल गया दीर्घासम हल, इसके आधार पर उसको का लोप हो गया, प्रथमा के वचन का रूप बन गया। अब संबोधन में लाओ प्रथमा के वचन का प्रत्यय, हे बहुश्रेयसी धन स, इस अवस्था में संज्ञा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर उसने ये नहीं कहा कि नदी संज्ञा होना चाहिए, दीर्घा ने क्या दीर्घ वो गीत का गीश का गीन का इकार को रस्व नहीं हुआ होना चाहिए, बस दीर्घ बने रहे वो तो सुकल्प होता है, नत्संग की जरूरत नहीं वहां। सुलोप करने के लिए नदी संज्ञा की जरूरत नहीं, उसे हलंतात् परम दीर्घो योग्यापो तदंताक्ष परम यह सूति सिद्धे तस्य अप्रथल लुप्यते, ये कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए वहां नित्य संज्ञा से कोई मतलब नहीं था, लोप होने में कोई दिक्कत नहीं पहले से ही। अब यहाँ नई संज्ञा की जरूरत है, अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थ नद्यो रस्व, अम्बार्थ नद्यो षष्ठी का द्विवचन, रस्व प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन और प्रथमा का एक वचन वाला है ये। षष्ठी का द्विवचन और प्रथमा का एक वचन, अंबार्थक जो शब्द है और नदी संज्ञा वाले जो शब्द, अंबा माने मातृवाचक, अंबा कहते हैं माँ को, मातृवाचक जितने भी शब्द उन शब्दों को संबुद्धि के पर क्या होता है, ह्रस्व हो जाता है, और नदी संज्ञक जितने भी शब्द है उनको भी संबुद्धि के पर रहते हुए ह्रस्व हो जाएगा। इसलिए वृत्तिकार इतना लिख रहे हैं संबुद्ध अंबार द्योरस्व। इससे पहले एक शब्द का अर्थ और साथ समझ लीजिए, नित्य स्त्रीलिंग का अर्थ समझ लो, क्योंकि कई बार शंका हो जाता है इसमें कि श्रेष्ठ शब्द तीनों लिंगों में चलता है, फिर तो नित्य स्त्रीलिंग क्यों मानते हो, है इसे नित्य स्त्रीलिंग का अर्थ क्या वो समझना। लिंगांतर अनविधायकत्वम नित्य स्त्रीत्व, लिंगांतर अनभिधायकत्वम, दूसरे पुल्लिंग या नपुंसक लिंग का बोधक न रहे ऐसा जो शब्द होगा तब उसको हम क्या कहेंगे, नित्य। तो ये बहुश्रेष्ठी दंश्रेष अवस्था में बहुश्रेष्ठी शब्द क्या अर्थ है, नदी संज्ञा, अतएव इसको क्या होगा, ह्रस्व हो जाएगा। अंबार्थ नद्योर ह्रस्व, अंबार्थ वाले जितने भी शब्द हैं और नदी संज्ञा वाले शब्दों को संबुद्धि के परते हुए ह्रस्व हो जाएगा। ये बहु श्रेय ध्वंस, इसलिए अलोन्तस्य और उकार प्रतः इन दो सूत्रों एक संज्ञा सूत्र परिवार सूत्र की सहायता से दीर्घ जो था उसको अपने ह्रस्व ही कर दिया, और ह्रस्व के लिए भी स्थानांतर मिलाना पड़ेगा, अलोन्तस्य स्थानांतर उकारो प्रतः इन तीन सूत्रों की सहायता से दीर्घ इकार को ह्रस्व इकार आदेश हो जाता है। जब ह्रस्व इकार हो गया एंग ह्रस्वात् संबुद्धे है, कदर ह्रस्व से गुणा क्यों नहीं लगाओगे, एंग ह्रस्वात् संबुद्धे क्यों लगाओगे भाई, दीर्घ ह्रस्व रखे लाक्षणिक तो है ही, ह्रस्व से गुण है तुन्ना क्यों, ह्रस्व विधि सामर्थ्या, एक गुण करना ही था, अंबार्थ नृत्य ह्रस्व क्यों कहा, अंबार्थ नृत्य और ये है कह देते, फिर नदी संज्ञा तो गीत गीत गिन का तो होता है, दीर्घ का ही रहेगा, ई को ये कर दो सीधे आदेश, सूत्र बना दे अंबार्थ नृत्य और रे है, ऐसे न बना करके अंबार्थ नृत्य ह्रस्व, ह्रस्व का जो विधान किया ज्ञापन करता है यह गुण नहीं होगा किंतु सू का लोप हो जाएगा। ह्रस्व से गुणा सूत्र से गुण नहीं होगा क्यों, ह्रस्व विधि सामर्थ्या, तो दो सूत्र ऐसे भी बना सकते थे ना, इनको आपने सूत्र बनाया वहां ह्रस्वस्य गुण बनाया था है ना, और यहां पर आपने बना रहे हो अंबार्थ नद्यो हो, यदि आपको वहां भी गुण करना इष्ट था यही सूत्र बनाते ना, इसको यूं बना देते नदी ह्रस्वयो हो गुण, नदी ह्रस्वयो और गुण एक सूत्र बना दो, और अंबार्थस्य ह्रस्व ये सूत्र बनाते हैं, बन सकता था कि नहीं बन सकता, इकारांत का अंबार्थ, अंबा का अल्लाह सब आदंत है, सभी आकारांत ही होता है, इकारांत होता ही नहीं हुआ, इसीलिए कोई ऐसा सूत्र बना सकता था अंबार्थ से रसो बना दो नदी रस्व और दीर्घ, या रसो नद्यो दीर्घ है नहीं गुणा रसो नद्यो गुण, ऐसे सूत्र बना सकते थे, ऐसे न बनाकर पाणिनि जी ने अम्बार्थ नद्यो रस बना दिया और रस सुगुण बनाया। यह ज्ञापन करता है जब निसंज्ञक को ह्रस्व करने के बाद गुण नहीं होगा। लाघव क्या था? फसल और गुणा बनाना लाघव था। पहले रस करो बाद में गुण करो, क्या जरूरत थी? सीधे गुण कर देते, रस बनाओ नदी रस में बनाओ या रस नद्यो ऐसे ही लिख सकते ना, और भी लाघव हो जाएगा अक्षर में। रस नद्योर गुण रस नदी द्विवचन रस नद्योर गुण सूत्र बना लाघव था। और अंबार्ता नाम रस्व अंबार्तक रस्व सूत्र बना। ऐसे पाणिनि ने सूत्र नहीं बनाया किंतु नदियों को रस्व का विधान कर दिया, यह ज्ञापन करता है रस्व का गुण नहीं करना है। अतएव क्या हुआ? एंग रस्वा समुद्धे से सु का लोप हो गया। एंग रस्वा समुद्धे है सु का लोप हो गया। रूपना ए बहु श्रेयसी, हे बहुश्रेयसी, रस्विकारांत बच गया।